جو اس کی شاخیں پکڑ کر لٹکے ہوئے. اس وقت میری آنکھ کھل گئی, خوف اور ہیبت سے میرا جسم لرز رہا تھا. میں اسی وقت قریش کی ایک کاہن کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. وہ کہنے لگا کہ یہ خواب اگر سچا ہے تو تیرے صلب سے کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور مخلوق خدا اس کی اطاعت کرے گی. ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ شاید وہ شخص ہوئی ہے, لیکن خدا کی قسم وہ درخت ابو القاسم ہے, یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. متعدد انبیاء علیہ السلام نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مجدے سنائے تھے, دعائیں مانگی تھی, اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار میں کائنات کی آنکھ لگی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی باوری میں اور ہم گناہگار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے ڈنکے ساری دنیا میں بج رہے, کیونکہ ربیع النور کا پر نور مہینہ اس مناسبت سے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف اور حضور ایام رضاعت کے سب واقعات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت با سعادت کے بعد سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن طویبہ کا دودھ پیا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے, جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہی طویبہ ابو لہب کے لونے کی, اس نے ابو لہب کو خبر دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں پرزن پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا, تو اس نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں طویبہ کو آزاد کر انگلی اٹھا کر کہا جا تو آزاد. ابو لہب کفر پر ڈرا, ایمان نہیں آیا. اسے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہونا, اس نے بتایا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں, بہت عذاب ہو رہا ہے, لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے, اس لیے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں پیدائش کی, میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا, تو اس کا مطلب قبر میں مجھے یہ تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے. ابو لہب جو کافر تھا اور اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں محمد عبداللہ کی خوشی میں ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا, تو اس کو بھی اس کا فیض مل رہا ہے. تو جو مسلمان بھتیجے کی خوشی میں نہیں اپنے آقا کی خوشی میں اور محمد الرسول اللہ کی خوشی میں ولادت کی خوشی منائے گا تو وہ کیوں محروم رہے گا. تو طویبہ کا اصل تلفظ بھی آپ نوٹ کر لیں, کیونکہ عام طور پہ لوگ عقیدت میں نام ضرور رکھتے ہیں اپنی بچیوں کا, لیکن وہ طویبہ کے طویبہ نہیں ہے, طویبہ تا واو یا با ہا اور پیش ہے پر طویبہ. تو چند روز طویبہ نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور دودھ پلایا. اس کے بعد سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلانے کی الگ سعادت حاصل کی. اس دور میں یہ رواج تھا کہ بچے کو ارد گرد کے دیہاتوں سے پہنچتے آتی اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی. ان کی اجرت لینا مایوس سمجھا جاتا تھا دودھ کی, مگر انڈر اسٹوڈ ہوتا تھا کہ بچے کا باپ ایام رضاعت ختم ہونے کے بعد دایا کو تحفے اور تحائف دیا کرتے ہیں. تو اس لیے تو عام طور پہ جیسے اب بھی ہوتا ہے, اس وقت یہ تھا کہ مالداروں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا تھا. اب مطلب یعنی کہ مکہ مکرمہ میں دایاؤں کا ایک قافلہ ہے, آتی رہتی تھی عورتیں مکہ ایک شہر تھا. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ آئی, اور یہ زمانہ شدید قحط پانی کا تھا, آسمان سے زمین پر پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا تھا. ہماری ایک مادہ جدی تھی جو کمزوری کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی تھی, ہمارے ساتھ ایک اونٹنی تھی جو ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی. میرے ساتھ میرا بچہ اور اس بچے کے ابا. ہماری تنگی کا یہ عالم تھا کہ رات چین سے گزرتی تھی نہ دن سکون سے بسر ہوتا. جب ہمارے قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ پہنچی تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے جتنے بچے ان میں پیدا ہوئے تھے وہ سارے لے لیے, مگر حضرت عبداللہ کے یتیم کی طرف کسی نے رجحان نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم تھے, ان کے والد ان کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے, تو ان کو غریب اور یتیم سمجھ کر کسی دایا نے ان کو نہ دیا, اب میں ہی باقی رہ گئی تھی اور کوئی بچہ مکہ مکرمہ میں مل بھی نہیں رہا تھا. تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب چونکہ ہم آ تو گئے ہیں اور بچہ تو کوئی مل نہیں رہا, اور میں خدا کی قسم بچہ لیے بغیر مکہ مکرمہ سے واپس لوٹنا نہیں چاہتی, میں جاتی ہوں جو ہو تو ہو, میں کسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں اور ہم اسی کو دودھ پلائیں گے جو ہمارے مقدر. چنانچہ میں نے اپنے بچے کے ابو سے یہ بات کر کے وہ یتیم بچے کو لے لے چلی گئی. جب میں آمینہ کے گھر آئی اور بچے کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ یہ حسین بچہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور مجھ کو امبر کی خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی اور نیچے ان کے سبز حریر بچھا ہوا ہے. آرام فرما رہے تھے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دوں, مگر میں تو آپ کے حسن و جمال ہی میں کھو گئی, اتنا پیارا اور حسین بچہ. پھر میں آہستہ سے قریب ہو کر اس بچے کو میں نے اٹھا لیا اور ہاتھوں کو اٹھا کر سینے اڑ کر میں نے ہاتھ رکھا تو بچے کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی اور اپنی ننی ننی آنکھیں کھول دی اور وہ حسین منا مجھے دیکھنے لگا. جیسے اس حسین بچے نے میری طرف نظر کی تو اس کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا. میں نے فرط محبت سے بچے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں. میں نے سیدھا پستان آپ کے ذہن مبارک میں دیا, آپ نے دودھ نوش فرمایا. پھر میں نے چاہا کہ اپنا بایاں پستان ذہن مبارک میں دوں تو آپ نے نہ لیا اور نہ پیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ابتدائی حالت میں ہی عدالت و انصاف محفوظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ایک ہی پستان کا دودھ پینا ہے کیونکہ میری رضائی ماں حلیمہ کا ایک اپنا بچہ بھی ہے, ایک پستان اس کے لیے چھوڑ دیا. چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال رہا کہ ایک پستان کو حضور اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. خیر تو پھر میں سرکار کو لے کر اپنی قیام گاہ پر آئی جہاں وہ پھیرے ہوئے تھے اور اپنے بچے کے ابا کو یہ حسین بچہ دکھایا. ہمارے بچے کے ابا دیکھ کر ہی عاشق ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. اب وہ جب اپنی اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اونٹنی جس کے تن میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا اس کے تن دودھ سے بھر گئے. انہوں نے اسے دوہا جسے انہوں نے بھی پیا, میں نے بھی پیا, اور ہم خوب سیر ہو گئے اور خیر و برکت کے ساتھ ہم رات کو چین سے سو گئے. حالانکہ اس سے پہلے بھوک اور پریشانی میں نیند ہمیں نہیں آتی تھی. میرے بچے کے والد نے کہا حلیمہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لے لیا, تمہیں ہی دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی, یہ سب اسی ذات مبارک کے طفیل ہے, یہ بچہ بہت برکت والا ہے اور امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اور زیادہ خیر و برکت رہے گی. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے. ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اور ایک شخص سبز کپڑے پہنے آپ کے سرانے کھڑا. تو میں نے اپنے بچے کے ابا کو جگایا اور کہا اٹھیے اور دیکھیے. تو انہوں نے کہا حلیمہ خاموش ہو اور اپنی اس حالت کو چھپا کے رکھو, کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن سے یہ فرزند پیدا ہوا ہے یہودیوں کے علماء اور اخبار نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے, انہیں چین و قرار نہیں ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا اور مجھے بھی سیدہ آمینہ نے رخصت کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اپنی گدھی پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی. میری وہ گدھی جو چل بھی نہیں سکتی تھی, اتنی کمزور تھی, وہ بے حد قسط و چالاک ہو گئی اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگی. جب ہم کعبے کے سامنے پہنچے تو گدھی نے تین سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور چلانے لگی. پھر ہمارے قافلے کے جانوروں کے آگے آگے وہ دوڑنے لگی. سارے قافلے والے اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے. عورتوں نے مجھ سے کہا کہ کیا یہ وہی جانور ہے جب تو سوار ہو کر ہمارے ساتھ تو آئی تھی, یہ تو تیرا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا. نہ سیدھا چل سکتا تھا. میں نے جواب دیا خدا کی قسم یہ وہی جانور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی برکت سے, اس فرزند کی برکت سے اسے قوی اور طاقتور کر دیا. اس پر عورتوں نے بیک زبان ہو کر کہا خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہے. حلیمہ فرماتی کہ میں نے اپنی گدی کو جواب دیتے سنا, ہاں خدا کی قسم میری بڑی شان ہے, میں مردہ تھا مجھے زندگی عطا فرمائی, میں کمزور تھا مجھے قوت و توانائی بخشی. اے بنی صاد کی عورتوں, تم پر تعجب ہے اور تم غفلت میں ہو اور تم نہیں جانتی کہ میری پیٹھ پر کون سوار ہے, میری پشت پر سید المرسلین خیر الاولین والآخرین اور حبیب رب العالمین ہے. سیدتنا حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ راستے میں دائیں بائیں میں سنتی بنی سعد کی عورتوں میں تم بزرگ ترین ہو گئی. میں بکریوں کے جس ریور پر گزرتی بکریاں سامنے آ کر کہتی ہیں حلیمہ تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہے. ہم جس مندر پر قیام کرتے اللہ تعالیٰ اس منزل کو سر سبز و شاداب فرما دیتا, حالانکہ اس وقت قحط سالی کا دور تھا. اور جب ہم بنی سعد کی بستی میں پہنچ گئے تو بنی سعد کی بستی جو تھی وہ سب سے ویران اور خشک. میری بکریاں چرنے کو جب جاتی تو شام کو خوب شکم پھیر سرو تازہ اور دودھ بھری لوٹتی, تو ہم ان کا دودھ دھوتے اور ہم سب خوب سیر ہو کر پیتے اور دوسروں کو بھی پلاتے. ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم اپنی بکریوں کو ان چراگاہوں میں کیوں نہیں لے آتے جس چراگاہ میں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں, حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ ہمارے گھر میں یہ خیر و برکت کہاں سے آئی. یہ برکت تو غیبی چراگاہ اور کسی اور چارے سے تھی. بہرحال اس کے بعد ہماری قوم کے چرواہوں نے بھی ہمارے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چرانی شروع کر دی. یہاں تک کہتا ہے کہ اعلیٰ نے ان کے امبال اور ان کی بکریوں میں بھی خیر و برکت پیدا کر دی, اور سرکار نامدار علی بکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے تمام قبیلے میں خیر و برکت پھیل گئی. اور میں یہ جانتی ہوں کہ یہ سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور گرامی کی برکت سے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک بات کرنے کی آئی, میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنتی, اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, اور رات کے وقت آپ کے دل مبارک کو یہ فرماتے سنتی, لا الہ الا اللہ قدوسا نامت العلوم والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پنگھوڑے میں چاند سے باتیں کرتے اور اشارہ کرتے دیکھتی, اور جس طرف چاند کو اشارہ فرماتے چاند اسی جانب جھک جاتا. ہمیں اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمانا شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, سردار کی آمد غمخار کی آمد منخار کی آمد سرکار کی آمد تاجدار کی آمد شہ ابرار کی آمد مختار کی آمد غم گسار کی آمد حضور کی آمد اور نور کی آمد رسول کی آمد مقبول کی آمد یاسین کی آمد طہٰ کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد بابا کی آمد داتا کی آمد داتا کی آمد رہبر کی آمد سرور کی آمد ممبر کی آمد ممبر کی آمد شہ کوثر کی آمد پیمبر کی آمد پیمبر کی آمد رسول کی آمد مقبول کی آمد سرکار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد غمخار کی آمد غمخار کی آمد غمخار کی آمد مختار کی آمد، دلدار کی آمد، صادق کی آمد، امین کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں، اور فرشتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے کو، جھولے کو جھولا جلاتے ہیں. مزید سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے کپڑوں میں مول و براز نہیں کیا، یعنی پیشاب وغیرہ نہیں فرمایا کپڑوں میں. ایک خاص وقت آپ کا مقرر ہوتا تھا جب کبھی دودھ وغیرہ سے منہ بھر جاتا اور میں صاف کرنے کی جب کوشش کرتی تو اس سے پہلے ہی خود بخود آپ کا منہ مبارک جو تھا وہ صاف ہو جاتا تھا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشو و نما سرے بچوں سے نرالی، یعنی جسم شریف کا بڑھنا یہ دوسروں سے مختلف تھا. دن بھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی نشو و نما ہو جاتی تھی، توانائی وغیرہ آ جاتی تھی کہ دوسرے بچوں کو اتنی توانائی وغیرہ ایک ماہ میں آتی ہے، اور ایک ماہ میں اتنی ہوتی جتنے دوسرے بچوں کی ایک سال میں ہوتی ہے. اور روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ سے نپٹ جاتا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزانہ دو سفید مرغ، ایک اور روایت کے مطابق دو سفید پوش مرد آپ کے گریبان میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے تھے. آپ نہ روتے چلاتے اور نہ بد اخلاقی کا اظہار فرماتے، شروع ہی سے آپ کا یہی حال تھا. اور جب کسی چیز پر آپ اپنا مبارک ہاتھ رکھتے تو بسم اللہ کہتے. فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دور جانے نہ دیتی. ایک روز مجھ سے غفلت ہوئی، آپ اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ جو آپ کے ساتھ خاص طور پر رہتی تھی نکل گئے. یہ گرمی کا دن تھا تو میں آپ کی تلاش میں چل دی. میں نے آپ کو شیما کے ساتھ پایا اور شیما سے کہا کیوں گرمی اور لو میں لے کر یہاں آ گئی. شیما نے کہا ہم نے تو گرمی کی شدت محسوس بھی نہیں کی کیونکہ میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا میرے اس رضائی بھائی کے سر پر سایہ کر رہا تھا، اور ہم جہاں بھی جاتے تھے یہ بادل ہمارے ساتھ جاتا یہاں تک کہ ہم یہاں تک پہنچے. ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچپن شریف میں سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ماں مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں کیوں نہیں بھیجتی کہ میں بھی آپ کی بکریاں چراؤں. چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، کپڑے تبدیل کیے اور مطلب بنا سنوار کر بھیج دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے. جب آدھا دن گزرا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رضائی بھائی یا سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بیٹا ابا جان اما جان پکارتا بھگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ امی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اچانک ایک شخص کہیں سے آ نکلا اور ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ شخص ان کو اٹھا کر پہاڑ پر لے گیا اور لٹا کر ان کا پیٹ مبارک اس نے چیر ڈالا. آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوا. یہ سنتے ہی حضرت سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بچوں کے ابا گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے. جب اس پہاڑ پر پہنچے تو دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر بیٹھے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں. جب حلیمہ کہتی کہ ہم پر نظر پڑی تو ہمیں دیکھ کر انہوں نے تبسم کیا، مسکرانے لگے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن شریف کا ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، اس طرح کا مضمون ہے کہ ایک روز میں بنی لیث بن بکر نے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ وادی میں تھا کہ یکایت میری نظر تین شخصوں پر پڑی. ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کی لگن تھی. جو برفتے نبرے پھر مجھے اپنے ساتھیوں کے درمیان سے پکڑا. میرے سب ساتھی ڈر کے اپنے محل کے یعنی بھاگ گئے. اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے زمین پر نرمی سے لٹایا اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک چیرا اور مجھے کسی قسم کا درد وغیرہ محسوس نہ ہوا. اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور اس برف سے اسے غسل دیا, خوب غسل دیا. پھر اسے اپنی جگہ رکھ کر کھڑا ہو گیا. دوسرے شخص نے اس سے کہا کہ اب تم ہٹ جاؤ. اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ میرے جوف میں ڈال کر میرا دل نکالا. میں اسے دیکھ رہا ہوں. پھر اسے چیرا اور اس سے سیاہ لوفڑا نکالا اور ایک روایت میں ہے کہ سیاہ نقطے کو نکالا اور اسے پھینک دیا. اس نے کہا یہ شیطان کا حصہ ہے. پھر اسے اس چیز سے بھرا جو ان کے پاس تھی. ایک روایت میں ہے کہ اسے شب کے صدر سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے بعد اپنے دہنے اور بائیں کچھ اشارہ کیا گویا وہ کسی چیز کو مانگ رہا ہے. تو انہوں نے انگت پری نور کی دی جس کی نورانیت سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھی. اس کے بعد میرے دل پر مہر لگائی اور میرا دل نور سے لبریز ہو گیا. نور نبوت و حکمت کا تھا. پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا تو میں اس کی سردی, اس مہر کی سردی اور خوشی عرصے دراز تک محسوس کرتا رہا. بلکہ بعض روایتوں کے مطابق ہے کہ اس کی ٹھنڈک اور خوشی اب بھی اپنے جوڑوں اور رگوں میں پاتا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈک کا پایا جانا تمام عمر مبارک تک رہا. اس واقعے کو شب کے صدر کہتے ہیں. سینہ تو یہ مطلب سرکار کے معجزات میں تھے اور یہ کام جو تھے یہ خدمت فرشتوں کی. ورنہ یہ کہ کسی کا پیٹ چیرا جائے دل نکالا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا. یہ ڈاکٹر لوگ اب اپنے جدید آلات کے ذریعے آپریشن کرتے رہے لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نورانی آپریشن ہوا وہ اپنی جگہ پر تھا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سارے بھائیوں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت تو کون بیان کر سکتا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بتو خود قرآن بھی ناطق. الحمدللہ آج کل جشن ولادت کے ہر طرف نغمے, ہر طرف میلاد شریف گلی گلی چراغا ہو رہا, ہزار ہا سبز پرچم الحمدللہ لہرا رہے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا, مرکی مرحبا, مدنی مرحبا, عربی مرحبا. آمد ہے